Faktycznie, po co przepłacać? Suplement diety Neomak Forte D3. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Jest 1 marca, to środa, minęła godzina 12. Pora na serwis Trójki, który przedstawi Karolina Kozińska. Oddali życie za wolną Polskę. Obchodzimy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Ponad 40 miliardów złotych na waloryzację rent i emerytur od dziś idą w górę. Sąd ma ogłosić wyrok w sprawie Jerzego Sztura, aktor jest oskarżony o prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu. Kiedyś wyklęci, dziś niezłomni i niezapomniani. Polska oddaje hołd bohaterom antykomunistycznego podziemia. Główne uroczystości Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych odbyły się w Warszawie w Mokotowskim Muzeum przy ulicy Rakowieckiej. Na miejscu jest Agnieszka Jasik. Agnieszko, opowiedz, jak przebiegały te obchody. Godzinę temu rozpoczął się dzień otwarty i do 18 wstęp do muzeum jest wolny. Najpierw na początku obchodów przemawiali przedstawiciele najwyższych władz państwowych, a teraz wszyscy chętni mogą zwiedzić dawny areszt śledczy Warszawa Mokotów i obejrzeć wystawę Niezłomni Patroni Polskiej Armii. Na miejscu są już pierwsi goście. Istnieje tak zwana sztafeta pokoleń. Każdy z nas ma obowiązek dołożyć tą swoją cegiełkę. Niesłychanie ważne. Czuję taki smutek z tego, jak był traktowani ci ludzie tutaj w tym więzieniu, bohaterowie nasi. Tak ludzie cierpieli, żebyśmy byli wolni. Wzruszam się bardzo. W muzeum można zobaczyć też zrekonstruowaną celę, w której więziony był pułkownik Łukasz Ciepliński. Numer celi odkryła rok temu pracowniczka krakowskiego IPN-u Elżbieta Jakimek-Zapart, a rekonstrukcją zajmował się Michał Gruszczyński z warszawskiego muzeum. Wiemy o dwóch celach. To jest jedna z nich, ta na parterze, druga była na pierwszym piętrze. To było jedno z najdłuższych śledztw na Rakowieckiej. 3 lata trwało. Dokumentami dla nas są wspomnienia ludzi, którzy tu przebywali, zwracali uwagę, jak cela była wyposażona, jak była pomalowana. Choćby nawet ten stołek, ubrania składano w kostkę i miski kładziono na niej, wieczorem wystawiono na korytarz. To też jest wszystko właśnie ze wspomnień. O 19:00 rozpocznie się msza święta w intencji żołnierzy, a godzinę później uroczystości pod ścianą śmierci w godzinę egzekucji członków 4. Zarządu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Agnieszka Jasik, dziękuję za te relacje. W Lublinie mniej oficjalne obchody Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Ich uczestnicy poprzez marsze i biegi chcą upamiętnić uczestników powojennego podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego. Przez wydarzenia sportowe chcemy docierać przede wszystkim do młodego pokolenia, mówi dyrektor lubelskiego oddziału IPN-u dr Robert Derewenda. W naturalny sposób, można by powiedzieć, nawiązano do postawy żołnierzy niezłomnych. Właśnie nawiązując do sportu, czyli mamy tutaj bardzo wiele biegów, które wprost kojarzą się, że musimy dać z siebie pewną wytrwałość, pewną siłę, że musimy dobiec do mety. To wiąże się właśnie z postawą żołnierzy niezłomnych, którzy również w jakiś sposób kojarzą się z siłą, z męstwem. Przed godziną 18 ulicami Lublina przejdzie Marsz Żołnierzy Wyklętych. Pierwsze pieniądze w związku z waloryzacją rent i emerytur trafią już dziś na konta seniorów. Świadczenia są wypłacane automatycznie, co oznacza, że nie trzeba składać żadnych wniosków o ich podwyższenie. Największe wydatki na waloryzację świadczeń przeznaczono w województwie śląskim, mówiła prezes ZUS Gertruda Uścińska. To jest około 17%, mazowieckim 13,9%, wielkopolskim 8,6%. Z punktu widzenia świadczeniobiorców kobiet i mężczyzn, wśród ogółu wydatków, które poniesiemy teraz w tym miesiącu na waloryzację, 54,4% to są wydatki, które ponosimy na waloryzację świadczeń kobiet. Minimalna emerytura wyniesie prawie 1600 zł, co oznacza, że wzrośnie o 250 zł. Różnorodność oferty mediów publicznych jest nie do przecenienia. Dlatego zdaniem wiceministra kultury Jarosława Sellina rekompensata abonamentowa dla mediów publicznych powinna być utrzymana. Gość programu Pierwszego Polskiego Radia argumentował to m.in. różnorodnością formatów publicznego nadawcy. Mamy 19 mediów publicznych, w tym Polskie Radio, w którym dzisiaj goszczę, które nadaje 10 programów radiowych, 5 powszechnie dostępnych i 5 w cyfrze. Tego typu formatów radia komercyjne nie robią, a takie audycje są po prostu potrzebne dla jakości debaty publicznej, dla jakości polskiej demokracji, dla upowszechniania wiedzy o kulturze. Do Sejmu trafił obywatelski projekt ustawy dotyczący likwidacji TVP Info i abonamentu radiowo-telewizyjnego. Jarosław Sellin podkreślił, że Zjednoczona Prawica będzie starała się nie dopuścić do wejścia w życie tych propozycji. Zaznaczył, że likwidacja TVP Info jest groźna dla polskiej debaty publicznej. Jeszcze dziś spodziewany jest wyrok w procesie Jerzego Sztura. Aktor jest oskarżony o prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu. Obrońca aktora chciał wyłączenia jawności rozprawy z uwagi na ważny interes oskarżonego, ale wycofał wniosek z uwagi na to, że aktor nie stawił się w sądzie. Jerzy Sztur w połowie października potrącił w Krakowie motocyklistę. Nie zatrzymał się, tylko pojechał dalej, bo jak tłumaczył potem policji, nie zauważył kolizji. Kiedy został zatrzymany, badanie wykazało, że ma 0,7 promila alkoholu w organizmie. Aktor przyznał się do winy, grożą mu nawet 2 lata więzienia. Białoruski dyktator Aleksander Łukaszenka z oficjalną wizytą w Chinach dziś spotka się z premierem i prezydentem Chin. Kilka dni temu Pekin przedstawił własny plan pokojowy dla Ukrainy, wspierający jednak część postulatów Rosji, która dokonała agresji. Według Amerykanów spotkanie Łukaszenki z Xi Jinpingiem może pomóc Rosji i Chinom w uniknięciu sankcji związanych z ewentualnymi dostawami śmiercionośnej broni z Pekinu do Moskwy. Relacja Tomasza Sajewicza. Aleksander Łukaszenka w Pekinie przyjmowany jest przez premiera Chin Li Keqianga i prezydenta Xi Jinpinga. Podczas spotkania z tym pierwszym białoruski dyktator deklarować miał, że przyjaźń Białorusi i Chin nie jest nastawiona przeciwko żadnemu z państw. Białoruś ze względu na udostępnienie swego terytorium dla wojsk rosyjskich postrzegana jest jako kraj wspierający rosyjską inwazję na Ukrainę, choć w Pekinie białoruski dyktator zapewniać miał o swojej neutralności wobec konfliktu. Chińskie władze pod koniec ubiegłego tygodnia przedstawiły 12-punktowy plan pokojowy dla Ukrainy, który prócz wstrzymania przez obydwie strony ognia i rozpoczęcia negocjacji zakładał m.in. zdjęcie z Rosji wszelkich sankcji gospodarczych. Oczekuje się, że Łukaszenka będzie starał się uzyskać w chińskiej stolicy gwarancję większego wsparcia przez Chiny pod upadającej białoruskiej gospodarki. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A dzisiaj zdaniem synoptyków zachmurzenie duże, ale z większymi przejaśnieniami, a na południu nawet rozpogodzeniami i oby ich było jak najwięcej. Na północy miejscami na wschodzie możliwy słaby deszcz, mrzawka, a wieczorem lokalnie marznąca, mrzawka powodująca gołoleć. Temperatura maksymalna w ciągu dnia od 1 na wschodzie, około 4 w centrum, do nawet 7 na zachodzie, chłodniej tylko w obszarach górskich, tu około 0. Wiatr dziś słaby. Ciśnienie teraz powinno wynosić 1014 hektopaskali i będzie spadać. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kaszel suchy, a może jednak mokry? Nie zawsze łatwo je rozróżnić. Dlatego sięgnij po syrop Herbapekt. To właściwe rozwiązanie zarówno na kaszel suchy, jak i utrudnione odkrztuszanie. Herbapekt. Numer 1 na twój kaszel. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na składniki leku astma. Nie stosować u dzieci, które chorowały na kruch. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trójka do trzeciej. 8 minut po godzinie 12. Dzień dobry, serdecznie zapraszam. Najbliższe 3 godziny, czyli do 15. spędzimy razem. To jest audycja Trójka do trzeciej, w której będziemy m.in. opowiadać Państwu o zupełnie nowym wydaniu książek o Bondzie. Jamesie Bondzie. Jeżeli znają Państwo te książki, no to być może za chwilę trafi do Państwa wydanie, które no może różnić się od tego poprzedniego. Dlaczego będzie się różnić i skąd taki pomysł, postaramy się wyjaśnić Państwu w naszej audycji. W kinach jest film Tar. Nie wiem, czy Państwo już widzieli. Moi znajomi zachwyceni twierdzą, że absolutnie wybitny film. Co takiego jest wyjątkowego w tym filmie? Też postaramy się Państwu przybliżyć. Dlatego serdecznie zapraszamy na trójkę do trzeciej. Maciek Załęcki audycję realizuje, Rafał Wodziński przygotował, a ja nazywam się Tomasz Miara. Dzień dobry. Oh, Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. trójka do trzeciej. Za nami 47. wydanie listy przebojów trójki. Przypomnę, w ostatni piątek gościliśmy w Bieszczadach, no ale już nasze zimowe podróże dobiegły końca i teraz już wracamy do Warszawy. W związku z tym 48. wydanie już normalnie tu ze studia. Zachęcam Państwa do głosowania, no bo trzeba ułożyć to 48. wydanie listy przebojów trójki, więc czeka na Państwa nasza internetowa strona, czeka nasza aplikacja. Na te dwa sposoby można głosować. Najlepsza trójka aktualnie to na trzecim miejscu Peter Gabriel Panopticon, to Kaśka Sochacka Niebo było różowe na drugim i na samym szczycie Depeche Mode Ghost Again. Pytanie, które będziemy sobie zadawać do piątkowego wieczoru, czy rzeczywiście Depeche Mode obronią swoją pierwszą pozycję, no bo tu jednak z tyłu naciskają dość mocni zawodnicy. Zachęcam w takim razie do głosowania. Słyszymy się w piątek od godziny 19, a ja teraz przypomnę miejsce drugie, Kaśka Sochacka. czy rzeczywiście to żart, czy będziemy się śmiać, czy płakać, że piosenka spadła. Przekonamy się w najbliższy piątek od godziny 19. Wtedy zaproszę Państwa na 48. wydanie Listy Przebojów Trójki. Proszę głosować rpt.polskieradio.pl albo używając naszej aplikacji. No a teraz już poczytamy i pooglądamy, bo to 70 lat, odkąd czytelnicy poznali Jamesa Bonda. Nie ukrywajmy jednak, że agent 007 znany jest głównie z ekranów kin. Zresztą filmów powstało więcej niż samych powieści. W ciągu ponad 60 lat powstało 25 filmów. Aktorom w nich grającym oraz temu, kto może być następcą Daniela Craiga, przyjrzał się Paweł Turski. Bond. James Bond. Na przestrzeni lat było ich aż 6. Tylu właśnie aktorów przez ponad 60 lat wcielało się w rolę kultowego agenta 007. Pierwszy w 1962 roku w filmie pod tytułem Dr. No Jamesem Bondem był Sean Connery. Miał wszystko, co potrzeba. Mówi historyk kina dr Andrzej Kołodyński. Był bardzo sprawny fizycznie, był seksy i był z poczuciem humoru. I niejako u szczytu powodzenia Connery wycofał się. Wywołało to burzę komentarzy. Ale aktor wiedział, co robi. Nie chciał ugrzęznąć w jednej roli. Good evening, 007. My name is James Bond. Do Bonda Sean Connery jednak powrócił po tym, jak jego następca, George Lazenby, nie został dobrze odebrany przez widzów w produkcji W tajnej służbie jej królewskiej mości. W 1971 roku Connery zagrał agenta w filmie Diamenty są wieczne. Wtedy to szkocki aktor wcielił się w agenta 007 po raz 6. i ostatni. I choć od tamtej kreacji minęło już ponad 50 lat, to wciąż Sean Connery jest niedoścignionym wzorem Bonda. Connery to był generalnie dobry okres. Myślę, że i Pozdrowienia z Rosji, zwłaszcza Goldfinger, to są te ikoniczne Bondy. Mówi krytyk filmowy i redaktor naczelny portalu Filmweb Michał Walkiewicz. Tam jest wszystko, za co kochamy Bonda. Ma najmniej jeden ząb czasu na odgryzł. No i słabiej wypada Roger Moore. W ostatnim etapie kariery był już naprawdę za stary, żeby grać Bonda. Kto według pani był najlepszym Bondem? Ten pierwszy, Sean Connery, był najlepszy. Uważam go po prostu za dobrego aktora. Timothy Dalton. Najprzystojniejszy i najlepszą rolę odegrał jak Bond. Daniel Craig, bo tylko tego oglądałem. W sumie najwięcej to Craiga oglądałem, więc tak jak mimo wszystko Brosnan bodajże też był kultowym, ale to raczej Craig. Jednego najlepszego aktora wcielającego się w postać Jamesa Bonda, jak słychać, nie ma. Jeśli jednak każdy z nas chciałby takiego w sposób dość obiektywny znaleźć, to oceniać powinniśmy filmy wprowadzające, które też są często najlepsze, podpowiada Michał Walkiewicz. Jeśli chodzi o Craiga, Casino Royale jest zdecydowanie najlepszym Bondem. Wyciąga to, co z Craiga najlepsze. Craig jest dzikiem, bo nie jest modelem, który przybiera różne pozy, tylko to jest Bond surowy, Bond twardy, Bond, który się poci, krwawi i tak dalej. Jeśli chodzi o Brosnana, tak samo. GoldenEye ustawia całą konwencję. To jest pierwszy Bond z nimi, to jest Brosnan, który gdzieś tam równoważy te tony powagi, luzu, ironii, grania serio, to wszystko bardzo dobrze w tym wygląda. Analogicznie z Rogerem Moorem, jego pierwszy film, czyli Żyj, pozwól umrzeć, jest prawdopodobnie najlepszym. W tej całej wyliczance zagubił się nam zauważony przez jednego z przechodniów, a często niedoceniany Timothy Dalton. Aktor ten jest niesłusznie pomijany. Najbardziej żałuję Timothy'ego Daltona jednak, bo to był taki proto-Craig. To był Bond zamyślony, Bond strapiony. Jeszcze dwa filmy i mogłoby to jakoś wyglądać. W dwóch filmach jednak Dalton tylko zagrał. Rozmawiając o Bondzie, trzeba wspomnieć, że wciąż nie wiemy, kto będzie siódmym agentem 007. Giełda nazwisk wciąż jest bardzo szeroka i są na niej jak zwykle wszyscy młodzi, dobrze zapowiadający się brytyjscy aktorzy. Pojawia się nazwisko Henry'ego Cavilla, którego chociażby Wiedźmina. Wymienia ekspertka filmowa Katarzyna Czajka-Kominiarczuk. Richard Madena, który ma przewagę nad wszystkimi innymi aktorami, bo jest Szkotem. Pojawiają się także takie nazwiska aktorów już uznanych z karierą, jak Tom Hiddleston czy James Norton. Ale tutaj ostateczne zdanie zawsze będzie miała producentka Barbara Broccoli, która wybiera tych aktorów kierując się własnym gustem. Jedno jest pewne, James Bond na pewno nie będzie kobietą. To już zapowiedziała Barbara Broccoli. Jednocześnie producentka filmów zastrzegła, że kolor skóry aktora tym razem nie będzie miał już znaczenia. Do tematu książek o agencie 007 na pewno jeszcze wrócimy, bo postanowiono trochę przy nich pogrzebać. Dlaczego? O tym więcej za kilka minut w Trójce, a tematem filmowego Bonda zajął się Turski. Paweł Turski.